Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından, 29. sözden, gerek ahiretin varlığı, gerek meleklerin ve ruhanilerin varlığı konusunda fevkalade güzel, ikna edici deliller, bürhanlar, örnekler ortaya koyan bir risaleden okumaya devam ediyoruz. Üçüncü esastan bir miktar okumuştuk. Şimdi okuduğumuz kısmı hızla geçerek okuyacağımız kısımlardan devam edeceğim. Üçüncü esas, meleklerin ve ruha benzeyen ruhani varlıkların varlığı öyle bir meseledir ki, tek bir parçasının varlığı ile bir bütünün var olduğu belli olur. Bir tek şahsın gördüğü bir tek olay ile meleklerin ve ruhani varlıkların varlığı kesin olarak bilinmiş olur. Evet, kaldı ki öyle bir tek şahsın bir defa gördüğü bir hadise değil, binlerce insanın binlerce defa gördükleri, şahit oldukları pek çok olaylar vardır ki, melekler ve ruhaniler, yani gözümüze görünmeyen birçok canlı, şuurlu varlıklar vardırlar ve bizimle beraber yaşıyorlar. Çünkü kim inkar ederse böyle bir meseleyi külliyen inkar eder, bir tekini kabul eden o türün, o nevin hepsini kabul etmeye mecburdur. Evet, bir tek olayı kabul ederseniz, bir türün, böyle gözle görülmeyen varlık türünün varlığı anlaşılır ve kabule mecburdur herkes. Madem öyledir, işte bak, görmüyor musun ve işitmiyor musun ki, Hazreti Adem'den şimdiye kadar bütün çağlarda var olan bütün dinler, meleklerin varlığı ve ruhanilerin gerçek olduğu hususunda ittifak etmişler. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insan taifeleri meleklerden bahsetmişler. Onlarla konuşulduğunu, onların görüldüğünü ifade etmişler. Acaba melekler hiç görülmemiş olsalar, onlardan bazıları olsun, varlıkları gözle görülerek bilinmemiş olsa hiç mümkün müdür ki, melek inancı bütün dinlerde ve milletlerde ortak bir inanç olarak devam etsin? Ve böyle var denilen ve varlığından bahsedilen bir konuda hiçbir gözlem olmadan ve bu konu sürekli ve herkes tarafından inanılarak ittifakla devam etsin? Evet, var deniliyorsa mutlaka bir gözlem olmuştur. Var denilen bu konuda çok gözlem olmuştur, çok şey yaşanmıştır. Onun içindir ki bütün insanlık bu konuda ittifak ediyor. Hiç mümkün müdür ki şu genel inancın kaynağı çok kesin ve çok açık yaşanmış olaylar olmasın? Hem hiç mümkün müdür ki insanlık sürekli halden hale geçerek çok evrimler geçirdiği ve melek ve ruhani inancı bütün insanların inançlarında var olmaya devam ettiği halde aslı olmayan bir yanılgıdan ibaret olsun? Hayır, katiyen olmaz. Hem hiç mümkün müdür ki çeşitli dinlere mensup insanların bu ortak inançlarının dayanağı insanın içinde kat'i kanaat veren güçlü bir duygu ve gözleme dayanan kesin bir bilgi olmasın? Evet, pek çok insanın yaşadığı, hissettiği kesin kanaat veren bir duygu, hadsi kat'i ile bu iş sabittir. Ayrıca pek çok gözleme dayanan kesin bilgiler vardır. Üstadımız devam ediyor, hem hiç mümkün müdür ki o güçlü duygu, hem o gözleme dayanan kesin bilgi, sayısız emarelerden ve o emareler sayısız gözlemlerden ve o gözlemler de şeksiz ve şüphesiz sağlam temellere dayanmasın? Mümkün değil. Evet, bir tek olay değil, çok olaylar gözlenmiş ve pek çok hadisede meleklerin, cinlerin, ruhanilerin varlığı anlaşılmıştır. Öyleyse Bütün dinlerdeki bu melek ve ruhaniler hakkındaki ortak inancın sebebi ve senedi, dayanağı çoklar tarafından yaşanmış, hem pek çok kere görülmüş melaike müşahedelerinden ve ruhanilerin rü'yetlerinden, ruhanilerin görülmesinden hasıl olan, sağlam temelleri olan bir inançtır. Burada, bu noktada mutlaka yüzlerce değil binlerce hadise anlatılabilir. Pek çok insan yaşadığı olaylardan örnek verebilir. Ben geçen sefer kendi yaşadığım bir olayı anlatmıştım. Yine bu defa bir başka olayı müsaadenizle arz edeceğim. Isparta'da çocukluğumda ortaokulu ikinci sınıfa giderken bir arkadaşımla Hilmi ile beraber Ayazma Dağı'na gider orada dua ederdim. Bir defasında yolda müthiş bir yağmura tutulduk. Öyle bir yağmurdu ki göz gözü görmeyecek derecede oluktan su boşanırcasına iniyordu. Çevremizde sürekli şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyordu. Biz ise bir yandan havuza düşmüş gibi ıslanırken, bir yandan da bu harika manzarayı hayranlıkla seyrederek yürüyorduk. İçimizde hiçbir korku endişe yoktu. Yolu yarılamıştık ki, gözleri kör eden bir yıldırım, kulakları sağır eden bir gürültüyle her yeri aydınlattı. Az ötemizde çeşme başındaki yaşlı dut ağacına yıldırım düşmüştü. Ağacın gövdesi tam ortasından yarılarak yere yıkılmış, o yağmurun altında hala dumanlar ve yer yer ateşler çıkarıyordu. Biz Allah'ın içimize verdiği tam bir güven duygusu ile ağacın yanına varıp bir müddet izledik ve sonra yolumuza devam ettik. Bu olaylar sanki bize şefkatle bakan Rabbimizin bizi haşmetli bir törenle karşılaması gibi geliyordu. Dua etmeye gidiyoruz ya, böyle çocukça ama Allah'a itimad ile bir yolculuk. Yağmur bir derece normalleşmişti ki Ayazma Dağı'nın eteklerine vardık. Bu mesafe 3 kilometrelik bir yoldur. Dut ağacı da yolun yarısındadır. Dağın başladığı yerden bir su çıkar. Onun biraz üstünde yalnız bir duvarı olan, üç tarafı açık, üstü çatıyla kapatılmış bir oda vardı. Sonra yıkıldı orası. O çatının altına girdik. Üzerimizden su akıyordu. İliklerimize kadar ıslanmış ve üşümeye başlamıştık. Ama biz sadece Allah'a ibadet için geldiğimizi düşünerek sanki başka bir boyutta yaşıyorduk. İşte tam o sırada hiç beklemediğimiz bir olay yaşadık. Bizim gibi yağmurun içinden yaşlı, sakallı bir zat kucağında birçok tahta ve odunlarla çıka geldi. Fakat çok tuhaf bir durum vardı. O çevrelerde o zamanlar bir tane bile ev yokken bu zat nereden çıkmıştı? Hem de yağmurun içinden, bizim gibi yağmurun içinden geldiği halde, yağmurdan hiç ıslanmamış, kupkuru elbisesiyle ve kupkuru odunlarla yağmurun içinden yürüyerek çıka geldi. Odunları odanın orta yerine bıraktı, onları çattı, sonra yaktı. Artık alevler yükselmeye başladığında, bizimle hiç konuşmadan geldiği gibi yağmura doğru yürüdü gitti. Bize ısınabileceğimiz, elbiselerimizi çıkarıp kurulanabileceğimiz bir ateş bıraktı. Biz şaşkınlığımızdan bir şey diyemesek de, harika bir inayetin bizi karşıladığının şuurunda olarak imanımızı, yakînimizi bilfiil yaşıyorduk. Bu olayın bizce normal bir olay olması mümkün değildi. Evet, o gelip yağmurdan ıslanmadan gelen o zat kimdi, neydi bilmiyoruz. Ama böyle pek çok olay vardır ki maneviyatın varlığını ve bizimle beraber yaşayan ruhanilerin varlığını izah eder. Bir kanaat verir. Bunun gibi şimdi teferruatını hatırlayamadığım Hoca Efendi'nin İzmir kamplarında, evet, gayet masum, gayet makul, hiç kimseye zararı olmayan kitap okumak gibi, namaz kılmak gibi, talebeleriyle sade yaşayışına zarar vermek isteyenler, evet İzmir kamplarını basmaya gelenlerin 1970'li yıllarda yolda kaza yaparak geri dönmeleri de böyle bir hadisedir. Hoca Efendi'nin müşahedesiyle Hazreti Hamza okunu çıkarmış, yayını germiş ve fırlatmıştır. Ve Cenab-ı Hak bir musibeti orada engellemiştir. Hem hiç mümkün müdür ki, üstadımıza dönüyorum, hiç mümkün müdür ki, hiç makul müdür ki, hiç kabil midir ki, toplum hayatının göğünde güneşler, yıldızlar, aylar gibi parlayan peygamberler ve evliya, Allah dostları, tevatür suretinde, yani hepsi benzer olayları yaşayarak, hepsi aynı sözü söyleyerek, manevi bir icma, manevi bir ortak söz, manevi bir ortak kanaat ile haber verdikleri ve şahitlik ettikleri meleklerin ve ruhanilerin varlıkları ve onlarla yaşadıkları hadiseler hiç şüphe kabul etmez. Hiçbir şek ve şüphe bırakmaz. Bütün peygamberler ve milyonla evliya böyle olaylar yaşamışlardır. Ve bunları nakletmişlerdir. Veya çevrelerinde olanlar görmüşlerdir, şahit olmuşlardır. Özellikle onlar şu meselede tecrübe ve bilgi sahibi birer uzmandırlar. Malumdur ki iki ehli ihtisas binler başkasına müreccahtırlar. Yani bir konuya, bir konunun iyi bilinmesi için ömrünü veren insanlar, o konuda uzmanlaşanlar, elbette gerçek söz sahibi onlardır. Böyle manevi konularla hiç ilgilenmeyen, hatta başına gelen şeyleri bile araştırma, düşünme zahmetine katlanmayanlar, bu konularda söz söylemeye yetkili değildirler. Onların inkarları da bir mana ifade etmez. Hem şu meselede, peygamberler ve evliyaullah ehli ispattırlar. Yani bu konuyu ispat mevkiinde olanlardır. Malumdur ki iki ehli ispat binler ehli nefi ve inkara karşı tercih edilirler. Yani bir şeyin varlığını var diyen ve ispat eden adam, binlerce adam eğer o konuyu inkar etse bile varlığını ispat eden tercih edilir. Üstadımız bunu başka bir yerde misalle söyler. Hani elma gibi, Hindistan cevizi gibi diyelim, bir meyvenin varlığını iddia eden ve dünyada bir tane örneğini gösteren adam, binlerce yok diyen, inkar eden adama tercih edilir. Çünkü ispat eden, gördüğü ve bulduğu şeyi, meyveyi, İnsanlara bir tane meyveyi bile göstermekle davasını ispat eder. Ama yok diyen adam bütün dünyayı araştırmak, her yeri arayıp taradıktan sonra yokluğunu ispat etmek gibi bir şeyle yükümlüdür ki böyle bir şeyi yerine getiremez. Onun için ispat eden kolay ispat eder. Yokluğunu iddia eden ise hemen hemen davasında delilsiz, hiç delilsizdir. Ve bilhassa kainat semasında daim parlayan ve hiçbir vakit gurub etmeyen, batmayan, alemi hakikatin güneşler güneşi olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haberleri, Risalet güneşi olan Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli yaşadığı olaylar ve şahitlikleri ve gördüğü şeyler, hiç kabil midir ki bir şüphe kabul etsin? Madem bir tek ruhani varlığın vücudu, varlığı bir zamanda tahakkuk etse, gerçekleşse, şu nev'in, meleklerin, ruhanilerin umumen vücudunu, tahakkukunu gösteriyor. Ve madem şu nev'in vücudu tahakkuk ediyor, Yani bu varlıklar gerçekten vardırlar. Elbette onların görünüş, yaşayış şekillerinin en makulü, en güzeli, en makbulü dinin, İslamiyetin, Kur'an'ın haber verdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı gibidir. Kur'an'ın gösterdiği gibidir. Sahibi Miraç'ın göklere çıkmış, pek çok manevi alemleri müşahede etmiş olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü ve haber verdiği gibidir. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyoruz. Yarın aynı saatte yine bir Risale-i Nur sohbetinde beraber olacağız. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından yarın okuyacağız. Hoşça kalın.